بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu ñu tambalé ci turu yalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi andat ak yeen ba tay ci kitabut tawhid ñu tollu ba tay rek ci buntu ñaar fukkel ak ñaar ci ma jaa an ba'da hadhihi al umma ya'budu al awsan dañu ñu rek di and ak yoonent bi alayhi salatu wassalam mu ñuy jàngal ak di ñu fàttali di ñu wax ne xeet wii du ñu dañ di nekk lenn ci ñoom di jëm delluwaat di jaamu ay xërëm. Tey ñu ngi jël ñaareelu xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla di ko wone kiimtaanam muy xadisu sawbaan. Moom sawbaan ci xadisam bi mu nettali muy xadis bu rëy rëy rëy xadisun azim fiihi umurun muxiifa wa fiihi axbaarun azima wa fiihi bichaara. Xadis bi yonent bi dina wax ay mbir yu tiitloo mu ngi ci waaye ay xabaar yu rëy waaye tamit mbégte mi ngi ci xadis bi. Xadis bi nekk sunu kanam buñ ko tënkee dinañ gis ñett yooyu mu wax lépp la xadis bi làmb moom la xadis bi làq moom la ñuy leeral. Xadis bi kan moo ko nettali? Sawbaan. Sawbaan mbaay yàlla la woon bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam goreel mawla mooy al atiq mooy ku ñu goreel moom dañ ko goreel jaam la woon ñu goreel ko mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu bare bari walahu fadailun kathira. Moom sawbaan am nay ngëneel yu bare bari yu mu làq. Mu ngi dëkkoon Sam, mi ngi faatoo ca Xims atam juróom fukkeel ak ñeent ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal, moom sawbaan moo nuy nettali nee na yonent bi nee na inna allaha zawali al arda, yàlla subhanahu wa ta'ala lemal na ma suuf si. Inna allaha, naka yàlla, zawali yàlla lemal na ma, wala dajaleel na ma. Boo ko ci firé mën naa nekk jamaaha, mën na nekk yàlla dafa dajaleel yonent bi suuf sépp. Wa xawaaha, mën na nekk da koo taxañ, wala ñu ne tawaaha, wala da ko koo lemal. Ñett yooyu mu yëpp mën naa nekk, ndax kii dajale day taxañ di lem. Yonent bi nee na yàlla subhanahu wa taala moo ma defal loolu suuf si xata saarat hajman sagiran, ba suuf si mujj nekk benn jëmm bu ndaw tuuti. Yara an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam atrafa ma ba'uda minha wa ma qaruba. Yonent bi di gis suuf sépp la ca sori ak la ca jege. Instant bii nu toll ñun ñi nekk fii ci kaw suuf si, est ce que suuf si li ci nekk lépp nu ngi koy gis? Déedéet gisuñu ko de. Lu tax mënuñu koo gis? ndax yaatu wayu suuf si mo ëpp suñu suñuy bëd ndax suñuy bëd dafa limité amma yonnati bi alayhi salatu wassalam yalla moko lemalon suuf si taxañul koko dajalel koko ba suuf si nek ben jëm bu ndaw ci mom muy gis lepp ma ba'uda minha la ci sori wa ma qaruba lol nak kuy deg mu na deg ba ci yag mu ne ah ay koku duñ ko wax mu def len dañ koy wax rek Allahu qadirun ala kulli shay yalla mo meun def lepp yalla moko defal yonent bi mu ne wa anal murad wallahu alam annahu qawwa munna benen firi man na nek annahu qawwa basara man nek yalla mo deugural mo yokku voltage beuti xam nga sank dañ won yalla moma lemal moma dajalel moma taxañal ñi fi hadith bi amna ñu firi lool ñu ne amana yalla subhanahu wa ta'ala gis gisi la yok comme ñun suñu gis gis dafa limité mom yalla yokal ko gis gisam mom yaronte sallallahu alaihi wasallam fasara yara kullul ard mu muju nek mom yaronte bi muy gis lepp kullul ard mashariqaha wa magharibaha muy gis penk ba saw mu muna nek medine xol gis jant bi fu muy sawé bu xolé ndey jor kazalika bu xolé chamoñ kazalika bu xolé ci kanamam kazalika bu xolé ci kaw lol la bu xolé ci souf la lepp la gis ci souf si kama hasala lahu sallallahu alayhi wasallam lamma sa'alahu al-mushrikeena an bayt al-maqdis lol nak bu mu yem ken wala mu bëgg jommal nit ñi yalla defalon nako yenenbi sallallahu alayhi wasallam kérok ci bayt al-maqdis bi mu ñëw mu ne gaay man day rañaan na demb ci guddii joge na masjidul aqsa bu joge na madinatul munawwar dem masjidul aqsa gaay daal koy wéti mak da dafa joge mak dem midin julli fa ñaar raka joge mak dem baytul maqdis dafa and ak jibril joge mak ñu ne cëpp medine ñu julli fa ñaar rak jibril xamal ko ne fi ngay gaday ñu départ dem masjid al aqsa bi mu ñew mu netali ko yéfer yéfer yi wéddi ko ko lo mënul nek mu netal leen wa netal leen ne amna ben njëg xam nga njëg ben caravane mo caravane moy gëlem yoy di tukki te ñi bari ñi yenu ay bagage yeen tibine len amna bo xamne sax rombu nako legi mu ñew bala jant bi sax ta gay wetti gay wedde ñu nako wa legi lolu yomu na rek le yow muso dem baytul maqdis yow muso tukki maka nga muso dem ak medine dem nga samme bobu xale nga likay affaire bi yomu na rek le dañuy netali baytul maqdis nan la mel Allahu akbar borom xam firi ko ñaari firi ñen ñu ne jibril dafa dejjeti baytul maqdis indil ko mu koy misal nu ko nexé gis mbeddi ñen ñi ne plan bi lañ koy indil plan bi ñen ñi ne dedet yalla mo defar beut yi mu am distance mu tok fi mu nek di gis baytul maqdis moy limu hadith bi ne inna allaha zawali al ard mu ne lolou yalla may nako yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kem tan ci mom yalla subhanahu wa ta'ala lemal ko souf si ba mu gis lepp mu meuna xam li xew tay ak suba comme niko yalla defelon mu tok mak di misal baytul maqdis nan la mel biko yalla subhanahu wa ta'ala lemale soufsi lan la gis mune fara'aytu mashariqaha wa magharibaha fara'aytu gisna mashariqaha fi penku bi fi jant bi genné gisna lepp wa magharibaha demna ba saw sama bëdi demna ba saw ma gis lu xew lepp Allahu akbar lan moy kemtan bi munewa inna ummati sayablugh mulkuha ma zawali minha sama xet wi sama diine ji lima yalla won ci sama beut ci penku ak saw lima jotta gis lepp sama diine ji dina fa eksi bo yonenti bi don wax lol bob l'islam fan la yam touti mak touti waye lepp ma ngay won medine yenenti bi mune yalla won na mune sama diine ji sama xet wi na xet yenenti moy wal islam sayablugh mulkuha nguram gi dana yegg ngurul islam dana yegg ma zawali minha lima yalla won bima taxañale soufsi bima yalla lemale soufsi limma won sama nguur gi dana fa yegg mune walam yazkur sallallahu alaihi wasallam ash-shimal wal janub mune buñ sété xol bu baakha baax dana gis ni yenen ta ali sallallahu alaihi wasallam waxul shimal waxul janub shimal ak janub moy fan may gannar ak bej gannar dafa am penk sow gannar bej gannar ngeen koy wax nord sud ak lan sos on lañ nan penk sow gannar bej gannar non la ko olof di wax salum aywa lu taxul ñaar yi parce que fi ñi fi dëkk bari wuñu penku mo ëpp ñu dëkk ak saw fi tuuti ma fi nekk wara yenenbi sallallahu alayhi wasallam tuddu leen penko ak saw la wax ñi ëpp ci nit ñi même gis nga pays yi gëna peuple ci monde bi fa la nekk fu nekk sarxu pays bi gëna peuple ci Afrique fu nek Afrique la nek ban peuple la ban pays la Nigeria mo da yandi waxul saw waxul la gannar waxul bej gannar lan la wax penku ak saw parce que fofu mo upp ñu nit ñi dekk loolu dafa bok ci kimtanu mu'jiza yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla xamal ko ñu ñewagul mu tok yalla won ko ci ay beutam lo xamne beut kesse kesse kesse munu ko gis sallallahu alaihi wasallam mune yonent bi tuddul lolou limaza mune li qillati sukaniha ndax ñi fa dekk dano neew wali anna hadha lam tablughu al futuhat amna leneen lutax yonent bi tuddu ko ginnaw ñi fa dekk dano tuti waye ñi yoron l'islam diko tasare jëmu ñu woon bor bobu aussi lool motax ba fi ñu tok boy xol bor yoy mu upp ay yéfer ci aduna bi dekk da ngay gis fofu dekk lëmm do am julit wa mais yeneen dekk yi penku ak saw neew na dekk boy feugati amul julit neew na neena ndax ñi doon ubbi l'islam daan war seeni fas di yobul islam ñoñu demuñu côté yoyu néna ñooñu fal lañu déparé moy shark dem zarb penku lañu déparé ñew sow ñeneen yi danaka yexsi wuñu fa yenent bi sallallahu alayhi wasallam mune wa inna ummati sayablughu mulkuha sama ngu sama xéet wi nguuram dana yegg dana joge ci penku bi dem ci sow bi ndax lolou yalla momako won mbok yi li kemtan la yenent bi di wax lu ñewugul khabarun anil mustaqbal yenent bi wax suba luy xew wa huwa la yantiqu anil hawa sallallahu alaihi wasallam mom nak du wax lu ko neex yalla mo koy wax lo motax bim ko waxe mu am neena fa fihi dalilun li day wone dalil min adillati nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam yonent bi li day wone ne mom yonent la yalla subhanahu wa ta'ala moko yoni ad-dalil al-awwal mune zawa al-ard mune lem giko yalla lemal suf taxagnal ko haza dalil ala nubuwati lol day wone ne mom yonent la yalla ko yoni mom moy premier dalil dalil sani annahu akhbara ala mulki ummati mom waxna nguru xetam fan la yem mune wa annahu sayattasi' wa yablugh al-mashriq wal-maghrib fi yawmin an kana milku al-muslimina fi al-madina wa ma hawlaha faqat ci jamono bobu yonent bi nan sama xet dana tas joge ci penku bi ñew ba saw jamono bobu su ngeen di xole yeen ñep da ngeen gis ne l'islam mi ngi won ci medinatul munawwar kesse yonent bi tok nan medina ci medina la tok nan ma ngi gis l'islam ci saw jant ci saw jant fi jant bi di soufé ma ngi fay gis l'islam l'islam dana fa yegg yegg na fa wala yeggu fa ñun lan moñu def ay julit yent bi waxon mo fi yegg si moy ñu ngi ni ñun tay ay julit lañ kon yegg na fa kon liko yalla yalla wonon taxañal ko suusi mu gis ko mune fa hadha min alamati nubuwati sallallahu alaihi wasallam li day wonene ki yalla subhanahu wa ta'ala moko yoni wa qad waqa'a ma akhbarahu neena yonenti bi limu khabaron sahaba yi lolu amna tay fantashara al futuhat neena ñi tasara al islam tasaro nañ fi ahdi al khulafa ar rashidin ci jamano ñi wutu won yonenti bi alayhi salatu wassalam ci jamono Abu Bakr Omar Usman Ali Islam tasaro ci bir golf arab bi ba ñepp nek l'islam ci jamono Bani Umayya l'islam tasaro Bani Dawlatul Abbas ba ñu danel furs moy pers ñu danel len waye ñu danel romain l'islam tasaro ci aduna bi kon yonent lool mu waxon sallallahu alayhi wasallam amna mune l'islam tasaro ci sharq ila an wasala sanda fil maghrib islam dem ba maroc ila an wasala tanja fi aqsal gharb islam dem ba fi gëna seuf fi nga xamne suñ traverser amatul dekk l'islam dem ba fofu neena non la deme ba ci frontière France non la deme ba Andalus ci jamono khilafa umayya bani umayya mune dine julit yeb dal di tasaro kon lolu li yenen te sallallahu alaihi wasallam waxon ne yalla taxagnal na ma suuf si ma gis kon lolu yalla wonon ko amna waye hadith bi kontine yemul fofu mune wa ataytu kanzaini mo ci tag wa ataytu al kanzaini ha wa utitu al kanzaini mune jox nañ ma ñaari mang ñaari kanz may lan moy kanz comme zaru trésor kanz mom lolo fi nan ndamb moy ben comme waxande mun def khalis bam fess wala or bam fess lolou moy kanz ndim na jox nañ ma ñaar yu mel non wa utaytu al kanzayn jox nañ ma ñaar lol tamit dafa bok ci li wonane yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati la bim waxe lolou xene nit ñaangi don xalat bise nga ñew yonnati bi yalla indil ko ci asaman ñaari wuri su khalis wala ñaari wuri su or ndeke limuy tekki moy yonnati bi al ahmar wal abyad bu xonk ak bu wex jox nañ ma ñaari mang ñaari ndamba ñaari bagan ñaari trésor coffre fort trésor yo xamné li ci nek moy bi ahmar dafa xonk bi abyad dafa wex neena al muradu bil kanzaini li yonnati bi nam ma wax ci ndamba bobu moy al amwal al nafsiya moy al ji ñuy gis tay al ahmar moy al zahab bu xonk bi moy wurus wal abyad moy al fidda bu wex bi moy khalis wurus numi mel خالص نومي مل داي ويخ مون لي وهذا عبار اموال فرس مون لي فيني لا تي علالو بيرسي نده علالو بيرسي دا فا ويخ دا فا خونك واي علالو رومي دا فا ويخ كروك بي صحابه ي دانالي فرس نانغو دك با دانو نانغو والي alalu dekk ba bin danale romain yi nangu dekk ba dano nangu walé khalisu dekk ba nti mi ne yalla indil ma ñaar yoyu waye mën na am contraire amna ñu ne alalu furs dafa wex ñi ne dafa xong ñi ne romain dafa wex ñi ne dafa xong mais al muhimu ñaar yeb amna lool lan mo len ko won moy alalu romain ak alalu furs surtout alalu furs seddel nañ ko comme niko yonnati bi alayhi salatu wassalam waxe won wa yonnati bi muné wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha wala ci tegu muné man yonnati sallallahu alayhi wasallam ñaan na sama borom bumu alak sama xet buma alak sama xet ci lan bi si si bisinati bisinati buma alak sama xet ci sinna budé sa day nek at budé si day nek bekor day nek bekor xam ngeen bekor mune ñaan na sama xet yalla bu len yalla alak ci bekor lan moy bekor moy ñaka taw wa an la yusallit alayhim adwan min siwa anfusihim ñaan na yalla sama xet wi bu len yalla alak ci bekor waye bu len yalla alak ci benen non bu ñew di len duma waaw bu len moy mbu at bi yeb bu len yalla alak ci bekor ci at bi yeb bi am mbole sen dekk julit yeb yalla ala nga no len ci bekor lol bu ko yalla def ñaan nako waye yalla bu yalla xirtal benen non ci sen kaw bu du bokul ci ñom mune wa inna rabbi qala ya muhammad sama borom ne ma ay muhammad iza qadaytu qada'an fa innahu la yurad man yalla buma dogale mbir mbir mum ken munatu ci dara allahu akbar iza qadaytu qada'an fa innahu la yurad su yalla ne li day am lolou yalla wax ken munatu ci dara soale ne li du am lolou yalla dox ken munu ci dara iza qadaytu qada'an fa innahu la yurad suma dogale ben mbir dotul del wa inni a'taytuka li a'taytu ka li ummatika alla uhlika bisina man dey yalla subhanahu wa ta'ala garantina yow muhammad joxna la joxna sa xet ne duma len alak ci bekor ñom ñep nak bi amma waya wa an la usallita alayhim adwan min ghairi anfusihim duma xirtal aussi benen non mu len di duma ludul bu bok ci ñom mune li tamit ñaari tomb yi ni mune waqat waqa ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam li yonenti bi wax lolu amna faqad ji'a bi amwalil furs mune yalla dimbali na julli ba ñi indi alalu furs furs pers ak rum fi khilafati umar ibn al khattab umar bim toge ci jalbi yalla mayna julli ni dole ba julli ni tas pers tas rum daanel état romain ñu indi alal ji ci jamono Omar ibn al-Khattab ci Madinatul Munawwar ñukoy sédélé wa wuzi'at bayna al-muslimina fil madina mune ñu sédélé ko ci kër julit ñep ci Madinatul Munawwar mune hatta innahu ji'a bi taj Kisra dañu indi ba indi bur bi mbaxne bi mu doon sol ñu tuddu ha kuran Kisra bim don sol dañ ko indi allazi yalbasuhu ala ra'si moy bim don tek ci bob bi te mbaxne bobu Kisra don sol bu len yakarne comme sunu mbaxne yeen la ngay tek sa bob dedet mbaxne wi or la bop Kisra bi atanu ko de mana fi muy tok dañu tak mbaxne wi mu tim ko ci ay ci pilian bi muy tok dafa am ay weñ yu taxaw tey mbaxna mi su toge dañ koy nat machine wacce ko bu mu tim bob bi da ci tegu ndank nga xamne mom mi rek lay def ku xol dafa ne bobbe yenu mbaxna bi waye bu ko nexe mu ne ni genn mbaxna mi dess bi ndax mbaxna bi nu mu ngande ndax or kessa la waye mbaxna mom ci jamono Omar jul ñi jele nañ ko fofu indi ko Madinatul Munawwar waye yamul ci lol de mune waji abi siwa rayhi alladhi yalbasuhu fi yadi mune indi won nañ sax ba indi limu daan sol ci loxo bi ak kan bim daan tey te xam ngeen kan bi yaronte sallam digor nako ben sahaba kan la yaronte bi digor na kanu kisra ben sahaba kira gu yaronte bi di gaday waji ko topon bu ko feñal yentina ko bayima dina na nexale kanu kisra koku bimu tuube duma wax duram de ba yenen te bi genn aduna abubakar tok abubakar genn aduna umar tok ci jamono umar lañ ko jox mbir mi kerek bañ deme ba jël kan bi indi ko yonentou dane ana diw Omar ni ana diw mune ma ngi ni mune ko li yonentou be lako digon am kanu kisra ngi ni sa bo nu tudu la ilaha illallah ha dum da nga yow yow rek ma bëgg piéger parou mu la jaras rek bi yonent bi di gaday waji dafa top yonent bi ko feñal ndax yefeur la won turam amna malik de turam amna malik turam amna malik de turam amna malik malik amna turu malik mo ci mujj nañ bay non ko xamal nañ bay non tur bi ngeen gess ko bi di ñew ngeen wax ko ndeysan mune wa inni sa'altu rabbi li ummati mune ñaanna sama borom ñaanal na sama xet ci sama borom ndaysan yonte bi dafa bari yermande lan la ñaan yalla allah yuhlikaha bisinna yow yalla yalla bo alak sama xet ci bekor ak maral al muradu bisinna al jadb ay la ya'umul jadb wal qahtu kullu biladil muslimin li nak yene dene yow yalla dekkul l'islam yeb bu len natondo ben yon ñom ñep ñu am maral am bekor lan do am lan moy am moy yenn saay côté bi day am nawet côté be waye dekk islam bi yeb maral lolou mu ngeen ko deg lolou dafa bok ci ñaan yalla nangul yenenbi alayhi salatu wassalam moy mën na am de maral mën na am ben côté quelque part waye maral bi mënul nek mbolem am bi ci dekk julit ñep dede waye mën na am nak côté lolou yalla subhanahu wa ta'ala nangul nako yenenbi alayhi salatu wassalam kama qala ta'ala gis ngeen bu ngeen jange alquran yalla waxna ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين جمع بانغو يعني بالجد يا لنينا فرعون بمكو يوني بما يوني موسى تي فرعون فرعون دي غاند غاندلو تري نيت ني گم يالا يا لنينا بوكنا تي لما لن نتوون موي مارال اك ديكور ني توك اي ات دك بي مار tawul mbay mi de nit ñi xif juri de lol na towon na len ko mune da'a nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu an la yunzila al jadd wal qahth ala ummati muhammad kulluhum li annahu iza nazala bihim kulluhum halaku neena yenen tibi sallallahu alaihi wasallam mo ñaan yalla ne yow yalla bul wacce maral ak bekor ci xet muhammad yeb ndax xéetu muhammad yeb boole bo ci wacce bekor ak maral kon dañuy alko lol yonent bi moko ñam moñu ko ñaanal ñaarelu ñaan bi lan la allah yusallit alayhim aduwan min siwa anfusihim yalla boole natto ben non budul ci sen bop neena yani lim bëgg wax ci hadith bi mune minal kuffari yalla boñu natto ben yefir mu ñew duñu mbugal ñun julit ñi neena lol tamit yalla nanguna ñaanu yonnati bi alayhi salatu wassalam waye nit mu wax ne wa man ma ngi gis tay israël mu ngi door julit yi mu ngi door dekk julit te yonnati bi ñaanon na lolu wa yonnati bi mu ñaané ne yalla bul natu sama xet yefer di len duma lolou yalla nang won nako julit ñi biñu andé nek ben am ben amir est ce que yefer doron na len ci jamono yonent est ce que lolou amon na ci jamono omar abubakar Omar, Ousmane, Ali, ba ci jamono Bani Umayya, Dawlatu Abbas, ba Barki Dimb, fele ca Turk, ci Empire Ousmane, julli bi amul won ay daggiti daggit, wa Guinée nek fele, wa Sénégal nek fele, wa Mali nek, bi lolu amul won, est-ce que duma nañ julli? Waaye keroog ba julli ñi daggate seen dëkk yi def cumbur cumbur cumbur yalla jël noni tek sen kaw pour natou len pour nu delou wat nek ben waye yonent bi lam waxone bul tek noni sen kaw lolou amon na ba julli ñi nekke ben am ben president ban demé ba weddi lol nak yalla jël yéféri tek ko sun kaw mu nek yar kon dalil bu leer la bi ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax munewa amma ma hasala fil umma iftiraqul kalima tay li am ci xéet wi ci takaliko wa hasala bainahum qital sen digënté sax ñom julit ñuy xex ñi di sagante ñi tamante dem li gis julit bu ray julit lolu bimu amé yalla jël noni tek suñu kaw waye buñu bolo won kenn mënu luñu dara kérok ba sen kaddu dajalo bolo wuté wuñu xexuñu rayanté wuñu tamanté wuñu dem kérok julit ñi yalla katanal len ba kenn mënu lu len dara mbokki kon li yonnati bi alayhi salatu wassalam wax lolu amna waqad hasala musaddiqan hadha fa innahu lamma kanat al umma mujtami'a fi ahdi Abi Bakr Siddiq wa Umar ibn al Khattab wa khilafat Amir al Mu'minin Usman neena kérok ba ñi ñep andé nek ci ginnaw ñi julit ñep ci katan lañ nekkon ci jamm waye bañ démé nak ndaysan ba rendi Usman ray ko ci ay pièces yu dugg ci julit ci ben way wu tuddu Abdullah ibn Saba nek yahoud koku tay mo sosia ba mu duggé ci kurel yi ci jamono Ousmane mu mbubu l'islam mu indi ay problème ci khalifa khilafa Ousmane bañu ray Ousmane ci ay jeune yu mu dajalé won ci wétam ak ay say say ak ay bandi néna julit ñi ci lañ joggé takaliko ba tay fi ñu tok kérok ba légui yalla ngi leen di duma mi légui yalla ngi leen di duma mu né bu ñu bëggé déllu waat ci carton bobu rek moy déllu waat ci luñu yalla subhanahu wa ta'ala wax ci luñu suñu borom subhanahu wa ta'ala jangal kon yenenbi alayhi salatu wassalam moñuy xabar yo xamantene yu am la ne yalla subhanahu wa ta'ala taxañal na ma suuf ci ma gis lepp gis penku bi gis sow bi gis sama nguur gi dana yegg ta sow jant joge ci penku bi waye yalla joxna ma ñaari mang yu xonk bu xonk ak bu weex waye ñaan na sama borom bu mu alak sama xet ci mar ak décor waye bu mu jël seeni non tek seen kaw loolu yalla nangul mako waye yalla wax na ma yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man yalla bu ma dogalé dogal duma ko dello waye garantil na sa xet an la ahlikahum bisana sa xet duma len mbugal ci maral ak décor ñom ñep waye duma jël aussi sen non tek sen kaw mune walau ittama alayhim bi aqtariha hatta yakunu ba'dhum yuhliku ba'd nisan len dong moy am de moy julit ñi takaliko ay xëccu am sen kaw su boba nak ndaysan nga gis julit di ray julit fa yaqtulu ba'dhum ba'da nga gis julit ray julit julit duma julit julit def julit lu bon lol de moy am sen bir muna wala yazalu al khilaf wute gi du deñ kefer gi di tagu sunu kaw di duma julit ñi mu nek fitna lu ko waral mune wa sabab fi hadha huwa al ikhtilaf al muslimin fi ma bainahum liko waral moy woute bi nga xamne julit ñi woute nañ ko seen biir mbokk yi bu ñu yeme ci ben part hadith bi danañ gis ne hadith bi fofu la yam leneen li nga xamne mo ci teggu moy hadithu barqani inshallah talata bi di ñew yema gor gol def suñu kem talal katan jëm ko firi ñu ñaan yalla mu def suñu deg ak top Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.